เป็นวันเดือน10แรม8ค่ำตรงกับวันที่1ตุลาคม2534วันคืนปีเดือนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปตั้งแต่วันคืนปีเดือนชีวิตคือความเป็นอยู่ของคนเรานี่ก็ล่วงโรยไปเช่นเดียวกันกับวันคืนปีเดือนนั่นเนี่ยมันล่วงโรยไปใกล้ต่อความแตกดับอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนอุปถัมภ์บำรุงไว้จึงยังไม่แตกดับก่อนเมื่อบุญกุศลหมดลงเมื่อใดชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปดังนั้นทุกคนจึงต้องเตรียมสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อชาติหน้าต่อไปชาตินี้เราอาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนให้เข้าใจถ้าเราไม่ทำบุญกุศลไว้ชาตินี้ชาติหน้าต่อไปก็ลงเป็นคนทุกข์เป็นคนจนจนทั้งทรัพย์อับทั้งปัญญาในเมื่อบุคคลที่ยังละอาสวะกิเลสยังไม่หมดนี่มันจำเป็นต้องอาศัยบุญกุศลพาท่องเที่ยวไปในสงสารอันนี้ก็ยังชั่วหน่อยก็มีความสุขความเจริญไปเหมือนอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้แหละก็อาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องนำดวงจิตวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุญนั้นมันก็ตามรักษามาบางคนก็จนถึงเท่าแก่ชราอายุ70-80ปีเข้าไปแล้วนี่ก็สำหรับคนยุคนี้สมัยนี้มีอายุสั้นแต่ครั้งพระพุทธเจ้าไม่เกิน100ปีแต่สมัยทุกวันนี้คงไม่เกิน75ปีถ้าเกินนั้นไปก็ร่างกายก็ทรุดโทรมใช้การไม่ค่อยได้จะไปทำการทำงานหนักหนาอะไรก็ไม่ได้นี่อย่างพูดที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันอายุมันเลยอายุไขเลย75ปีไปถึง79ปีนี่มันแม้จะเดินจะเหินไปไกลก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวเหนื่อยมันไม่เหนื่อยแต่ร่างกายนี่มันเหนื่อยหัวใจพุ่นนั่นเลยหัวใจล่าเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าบุญกุศลมันน้อยลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่ลมร่ออยู่แล้วทุกคนก็คงจะรู้ตัวผู้ที่มีอายุเข้าสู่โลกเลข6เลข7ไปแล้วนั่นน่ะนับว่าคงจะรู้ตัวแล้วร่างกายสังขารนี่เนี่ยมันทรุดโทรมลงอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่มันก็คงอ่านตัวเองออกได้ผู้ที่อายุยังไม่ถึงนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าจะไปอยู่ยั่งยืนนานเกินกว่าอายุไขไปส่วนมากไม่ทันถึงอายุไขนะตายแล้วผู้เลยอายุไขไปก็ไม่กี่ปีหรอก นี่เพราะฉะนั้นต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีผู้ใดมาคำนวณถึงอายุสังขารที่ตนได้มาด้วยบุญด้วยกรรมอย่างว่านี่เห็นว่าเป็นของมีน้อยนิดเดียวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ฝึกตนให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากบาปจากโทษมนทินต่างๆทำยังไงตนจะบริสุทธิ์จากบาปโทษก็เอาเลยก็มีอุบายมีปัญญาถ้าขาดอุบายปัญญาแล้วนั่นยอมละบาปไม่ได้คนเรานะเพราะว่าบาปนี่มันเป็นอุปสรรคของชีวิตหรือว่าเป็นมารของชีวิตก็ว่าได้มันคอยขัดขวางไม่ให้ทำความดีได้ท่านพอจะทำความดีมาบางทีมันก็ให้เจ็บให้ป่วยลงไปแต่ไม่ถึงตายแต่หากว่าไม่มีกำลังที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ได้เต็มที่อันนี้ท่านจึงเรียกว่าบาปนี่มันเป็นมารของชีวิตแต่คนส่วนมากมันไม่เห็นโทษของบาปเพราะมันอาศัยความหลงความเมาเข้าครอบงำจิตใจเมาในความเป็นเด็กเป็นเล็กเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความวัยกลางคนเมาในความเป็นคนแก่นี่กันถ้าผู้ที่หลงที่เมาแล้วก็เมาอยู่ในวัยเหล่านี้แหละเมื่อได้วัยเด็กวัยหนุ่มก็เมาเล่นเมาเล่นเมาหัวไม่รู้จักช่วยตัวเองอะไรได้เลยอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่แต่พอถึงวัยหนุ่มวัยสาวมาแล้วก็เมาในความรักความใคร่แสวงหาแต่งสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละบัดนี้ถ้าพูดอย่างแจ่มแจ้งก็ฝ่ายชายก็แสวงหาหญิงที่ตนรักใคร่ฝ่ายหญิงก็แสวงหาชายที่ตนรักตนใคร่ก็จึงได้มีการสังคมกันมีกรรมมหรสพชักชวนกันไปดูมหรสพครบกันได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วสุขใจสบายใจคนสมัยทุกวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาไปเอามาก็เสียเนื้อเสียตัวให้เขาไปอันฝ่ายหญิงฝ่ายชายมันไม่เสียหายอะไรหรอกฝ่ายหญิงนั่นแหละเป็นฝ่ายเสียหายแล้วก็หมดค่าหมดราคาไปอย่างนี้นะควรคิดควรพิจารณาไอ้ความเป็นหญิงสาวจะเป็นของมีค่ามากก็ต่อเมื่อรักนวลสงวนตัวไม่เสเพลไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปให้เพศกงกันข้ามรักษาตัวให้ดีทำตนให้ดีขยันหมั่นเพียรในการงานเฉลียวฉลาดในการต้อนรับปฏิสันถานแขกคนท่านอย่างนี้แล้วมันก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวคนเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหามันหรอกก็แต่ปรับปรุงตัวเองให้มันดีงามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวไว้อย่างนี้นะไอ้ฝ่ายเพศโกงกันข้ามมันก็ยิ่งมองยิ่งสนใจถ้าผู้ใดปล่อยกายปล่อยใจไปเป็นเหตุให้เขามองเห็นว่าไอ้หญิงคนนี้นะเห็นจะเป็นคนที่มักมากในกามมีความกำหนัดกล้าถ้าไปได้แต่งงมแต่งงานก็เดี๋ยวก็จะไปทำชู้จากผัวเขาคิดเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็หลอกหาความสนุก ไปชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วเขาก็ทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานี่มันต้องรู้สึกตัวสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองแล้วต้องอ่านต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หาทางหลีกเว้นไม่เดินไปทางนั้นกว่าทางดำเนินแห่งชีวิตในโลกนี่นะมันก็มีสองทางนี่ยังทางดีกับทางชั่วใครๆก็ยอมรู้ดีแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันหักไม่รู้จักเลือกเลยเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปอย่างนี้แหละไม่เลือกคนมีสติมีปัญญาเขายอมเลือกกว่านี้นะในระหว่างของดีกับของชั่วใครผู้มีปัญญาเขาจะไปเอาของชั่วนั่นนะเขาก็คว้าเอาของดีนั่นแหละไปปกครองไปร่วมสุขร่วมทุกข์อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละชีวิตของคนเรานี่นะเมื่อเรารู้ว่ามันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในใจนี่อย่างนี้เราก็ภาวนาเพ่งพิจารณาเข้าไปเพ่งเข้าไปเมื่อเพ่งเข้าไปนี่กิเลสมันจะดิ้นเมื่อมันดิ้นมันแสดงอาการออกมาให้รู้แล้ววันนี้นะกิเลสอันใดมีอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาให้รู้วันนี้นี่กิเลสอันนี้นะมันรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่แล้วมันทำคนให้เสียคนก็เพราะกิเลสเหล่านี้เพราะเป็นผู้รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้เรียกว่าปล่อยตนให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็กำหนดละกันได้ถ้าไม่รู้หน้ารู้ตาไม่รู้ลักษณะอาการของกิเลสเช่นนี้ก็ละมันไม่ได้มันก็ละไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์ที่มีพิษเมื่อตนไม่เห็นมันไปเหยียบมันเข้าหรือไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาอย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสความชั่วร้ายแฝงอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อเวลาตนเผลอสติมันก็โดนใจคิดไปทางต่ำก็คิดไปตามมันระลึกไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีคิดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสติคุ้มครองจิตใจกิเลสมันถึงผลักดันให้เกิดความคิดต่ำลงไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าคนเฒ่าคนแก่ถึงจะเป็นผู้ห่างไกลจากความรักความใคร่เหล่านั้นมาแล้วแต่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกจิตใจตัวเองไอ้อย่างนี้นี่มันก็ยังไปเกาะไปคล้องอยู่ส่วนอื่นนั่นแหละไม่รักไม่รักความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปรักลูกรักหลานรักสถานที่อยู่อาศัยห่วงใยกับเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรห่วงกับลูกกับหลานกลัวลูกหลานจะเป็นทุกข์จะไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นเขานี่กิเลสของคนแก่อันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นต้องอ่านดูใจของใครของเราให้รู้ลูกหลานในเมื่อเราเลี้ยงใหญ่มาแล้วเขารู้เลี้ยงสาแล้วเขาไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองได้ก็และแต่เรื่องของเขาก็โยนให้เป็นกรรมของเขาซะเท่านั้นแหละเขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยไปเมื่อบุญกุศลมันน้อยไปแล้วสติปัญญาอันใดก็ไม่มีแบบนี้ที่จะคิดสร้างตัวเองให้เจริญนุ่งเรืองด้วยลาภยศสนเสริญความสุขความเจริญต่างๆนี่มันไม่มีปัญญานี่คนบุญน้อยนั่นเองนั่นไม่มีปัญญาเราต้องนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวเองและของคนอื่น เป็นอารมณ์มันถึงปล่อยวางได้ใครได้จะไปต้านทานต่ออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้เมื่อกรรมชั่วมันจะให้ผลอย่างนี้นะไม่มีอำนาจใดจะมาต้านทานได้เลยมันยอมให้ผลไปตามกาลเวลาที่มันมาถึงเข้ากรรมดีก็เหมือนกันเมื่อมันถึงคราวมันจะให้ผลแล้วนี่ไม่มีอะไรต้านทานได้เลยก็บุญกุศลนั้นมันก็ให้ผลทำชีวิตของบุญนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นปัจจุบันทันด่วนไปเลยอย่างนี้นะเนี่ยจึงว่าอำนาจของบุญของบาปนี่มันอยู่เหนือชีวิตของมนุษย์เราทีแรกเรานี่แหละสร้างมันขึ้นมาบัดนี้เมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นคิดพิจารณาดูให้ดีถ้ามันไม่มีอำนาจเหนือชีวิตอย่างนั้นบาปมันก็ให้ผลไม่ได้ในเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์ก็ย่อมขีดกันบาปได้ถ้าตนมีอำนาจเหนือบาปนะอันนี้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้มีอำนาจเหนือบาปเพราะฉะนั้นบาปมันจึงให้ผลได้ถึงเวลามันให้ผลมามันก็ให้ผลทำให้ชีวิตเสื่อมโทรมลงไปหาความสุขได้ยากมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของมนุษย์เราที่มันสูงสูงต่ำต่ำไม่สม่ำเสมอกันก็เพราะอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำนี้เองเนี่ยผู้ใดรู้ผู้ใดพิจารณาเห็นอนุภาพแห่งกรรมอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทำแต่กรรมดีแบบนี้นะส่วนกรรมชั่วนั้นพยายามละเว้นในห่างไกลออกไปเรื่อยๆเมื่อพยายามทำกรรมดีให้ใส่ตนในมากเข้าไปเท่าใดตนก็มีความสุขจิตสุขใจมากไปเท่านั้นแหละแบบนี้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้แม้บุคคลจะทำบุญกุศลในชาตินี้อธิษฐานอ้อนวอนขอให้ร่างกายนี้สมบูรณ์พูนสุขขอให้มีอายุยืนยาวนานสืบต่อไปนานๆอย่างนี้กับมันก็บุญใหม่นี่ก็ช่วยไม่ได้บุญใหม่นี่จะมาทำร่างกายที่บุญเก่าตกแต่งไว้นี่ให้ดีงามขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยขอให้เข้าใจเพราะว่าบุญและบาปนี่มันไม่ก้าวก่ายกันหรือบุญเก่าบุญใหม่บาปเก่าบาปใหม่ไม่ได้ก้าวก่ายกันเลยให้เข้าใจถ้าบุญเก่ากำลังให้ผลอยู่อันบุญใหม่ที่ตนทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลไม่ได้นี่นะขอให้เข้าใจถ้าบุญใหม่นี่มันให้ผลได้บุคคลมันก็ยอมเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดสิก็คนไทยเรานี่พอแต่รู้เรียงสามาก็ทำบุญมาอย่างนั้นนะจนเฒ่าจนแก่ก็ไม่เห็นว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่ามันก็อยู่เท่าเก่าบุญตนสร้างมาเท่าไรก็อำนวยผลให้มีความสุขอยู่เท่านั้นนี่แหละให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเมื่อเราสันนิษฐานดูอย่างนี้เราถึงจะรู้ชัดลงไปว่าอันบุญใหม่นี่มันอำนวยผลในทางจิตใจบุคคลผู้ทำบุญกุศลแล้วใจสบายอันนี้จริงอยู่ล่ะให้ผลทางจิตใจในปัจจุบันนี้นะสมทบกับบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ทำให้จิตใจสบายขึ้นมีสติปัญญาดีขึ้นอย่างนี้ส่วนรูปกายนั้นยังเท่าเก่าไม่ดีขึ้นกว่าเก่าเลยบุญใหม่นี่ก็ช่วยไม่ได้จะว่าช่วยไม่ได้ใช่เลยก็ไม่ใช่ช่วยได้เป็นบางสิ่งบางอย่างก็เช่นว่าบุคคล เป็นผู้สมาทานมั่นในศีลทั้งห้าประการนั่นอย่างนี้นะไอ้ข้อที่หนึ่งก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้นั้นน่ะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นซึ่งผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วถูกจับกุมไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางนี่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันในระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันศีลข้อปนาติบาตนี่นะมันรวมถึงการทะเลาะวิวาทพิษเถียงกันไม่ใช่หมายเอาแต่ฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างเดียวนะการทะเลาะวิวาทกันบาดหมางซึ่งกันและกันหมู่นี้เมื่อโกรธมาแล้วก็ทอดทิ้งกันไปเสียไม่มีเมตตากรุณาต่อกันหมู่นี้มันก็เรียกว่ามันทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นโดยทางอ้อมมันก็จัดเข้าในศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีศีล นั่นน่ะอำนวยผลทั้งให้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่นะศีลข้อที่สองก็ป้องกันไม่ให้บุคคลผู้มีศีลข้อที่สองนั้นไปหยิบฉวยเอาของผู้อื่นด้วยความโลภเจตนาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเจ้าของก็รู้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปจึงก็รู้ตัวอย่างนี้ก็มีในบางคนนะหรือบางคนก็เจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ไปคนไม่มีศีลข้อที่สองนี่นะถ้ามีศีลข้อที่สองแล้วแม้เห็นสิ่งของของใครตกอยู่ก็ไม่ถือเอานอกจากว่าจะถือเอาแล้วเอาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือไปแจ้งนายให้นายโฆษณาหาเจ้าของมาเอาตอนนั้นแหละอย่างที่เขาลงหนังสือพิมพ์มาหมดนั่นน่ะเด็กๆอายุ9 ขวบ 10 ขวบเก็บกระเป๋าเงินทองเขาได้เขาก็ยังเอาไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโฆษณาหาเจ้าของมาเอาคืนไปนี่แสดงว่าเด็กเหล่านั้นเขาเคยรักษาศีลมาในชาติก่อนเขาเว้นจากอธินาทานมาแล้วเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมานี่แหละผู้มีศีลข้อนี้ก็จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมพ่อไปลักไปล่อเอาไปหลอกไปลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่แหละเรียกว่าคุณของศีลเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนี่แหละแล้วก็มีไม่มีใครเขาคิดปองร้ายจองผ่านตนเองเพราะว่าตนเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยถ้าหากว่าไปหยิบไปฉวยไปหลอกลวงเอาสมบัติเขามาเป็นของตนอย่างนี้เจ้าของทรัพย์เขาย่อมผูกอาฆาตจองเวรตนก็อยู่ไม่เป็นสุขนั่นแหละจังว่าผู้มีศีลข้อที่สองนี่มันสบายเป็นอยู่ได้สบายไม่ต้องนอนสะดุ้งศีลข้อที่สามก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ไม่มักมากในกามเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมภาวนาสำรวมจิตใจของตนอยู่ข่มใจของตนอยู่ไม่ราคะตัณหาครอบงำจิตใจจนเกินขอบเขตเช่นนี้มันก็ไม่ได้ประพฤติล่วงศีลข้อที่สามคือไม่ได้ไปทำชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้มันก็ไม่มีเวรในปัจจุบันน่ะถ้าหากว่าล่วงศีลข้อนี้น่ะถ้าผู้ชายไปร่วมกับเวรในเมียของคนอื่นเขาผัวเขารู้เขาก็อาฆาตคอยตอบแทนแก้แค้นอย่างนั้นเลยถ้าหากว่าผู้หญิงไปร่วงเกินสามีของผู้อื่นในทางประเวณี เมื่อสามีเขารู้เขาก็อาฆาตเมื่อได้โอกาสเขาก็ทำร้ายเอามีอยู่ท้อมไปในโลกอันนี้นะเกือบอย่าว่าทุกวันก็ว่าได้ทุกวันแล้วไหมถ้าคิดถั่วทั่วประเทศหรือทั่วโลกนี่แล้วการประพฤติผิดในกามดังกล่าวมานี่นะมีอยู่ทุกวันเลยคิดถั่วไปทั่วโลกนี่นะศีลข้อที่สี่เมื่อบุคคลสมาทานมั่นได้จริงแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้มีวาจาเป็นสัตว์เป็นจริงกล่าวอะไรนั่นพูดอะไรออกมานั่นเป็นสัตว์เป็นธรรมเป็นสัตว์ด้วยเป็นธรรมด้วยนะอันความสัตว์จริงบางอย่างนะเป็นความหลอกลวงให้คนหลงผิดไปอันนั้นเนี่ยว่าความสัตว์อันนั้นไม่เป็นธรรมให้เข้าใจเห็นไหมพระศาสดาจึงว่าเป็นสัตว์ด้วยเป็นธรรมด้วยความสัตว์ความจริงที่เราพูดออกไปนั้นเรียกว่ามันเป็นความจริงถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงผู้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังวินิจฉัยดูก็รู้ว่ามันไม่ดีจริงอย่างที่ผู้นั้นว่าอย่างนี้นะพูดที่พูดว่าบุคคลนั้นดีหรือว่าเรื่องนั้นดีอย่างนี้เมื่อพิสูจน์ดูแล้วก็เห็นว่าดีจริงนั่นแสดงว่าผู้นั้นพูดจริงไม่ได้เอาคำเท็จมาพูดให้คนหลงเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ไม่โอทภัยไม่มีภัยที่เกิดจากคำพูดคำจาก็ไม่มีผู้ใดไม่มีศีลข้อนี้แล้วก็แสดงว่าไม่สำรวมวาจาของตนแม้ตนพูดมีเจตนาพูดเท็จออกไปก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่จะมีแก่ตนในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ได้คิดถึงเลยถ้าไปคิดพิจารณาดูดีๆแล้วจึงว่าศีลข้อที่สามนี่เมื่อบุคคลมารักษาสมาทานมั่นลงไปแล้วคนทั้งหลายย่อมไว้เนื้อเชื่อใจยอมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผู้น้อยเคารพนับถือเพราะว่าเป็นผู้กล่าววาจามีเป็นสัตว์เป็นธรรมและกล่าววาจาอ่อนโยนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าผลแห่งการรักษาศีลที่เราจะพึ่งได้ในปัจจุบันเป็นงั้นศีลข้อที่ห้าบุคคลผู้ใดสมาทานมั่นแล้วไม่ล่วงเกินอย่างนี้เนี่ยก็เป็นผู้มีสติมีปัญญาดีเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยอันร้ายแรงไม่เบียดเบียนเพราะน้ำเมานั้นเพราะไม่ได้ดื่มน้ำเมาโรคตับโรคปอดจึงไม่เกิดมีอย่างนี้แล้วจิตใจก็เป็นปกติไม่ฟั่นเฟือนถ้าบุคคลผู้ดื่มสุรามากๆเข้าไปแล้วจิตใจฟั่นเฟือนกลายเป็นคนจริตไม่ดีขึ้นมาพูดพร่ำไปทั่วอะไรมองไปแล้วไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้ว่าใครจะเกลียดจะชังอะไรไม่รับรู้ทั้งนั้นเลยอย่างนี้แหละแล้วนอกจากนั้นมันก็ตัดทอนอายุให้สั้นเข้าไปก็เมื่อโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเข้าไปแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้ยังไงล่ะมันอยู่ไม่ได้อย่างบุคคลผู้ที่สูบบุหรี่จัดอย่างนี้นะเท่าที่เห็นมาอายุไม่ยืนนะทางว่าสูบไม่มากแต่พอประมาณเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้ที่สูบมากๆเนี่ยสังเกตมาแล้วอายุไม่ยืนนะเป็นงั้นเป็นโรคปอดคนสูบบุหรี่มากๆทำให้ปอดเสื่อมคุณภาพเลย โดยเฉพาะไอ้ยาซิกาเรตที่เขาทำขึ้นขายสมัยนี้เขายิ่งผสมน้ำยาเคมีอะไรต่ออะไรเพื่อให้มีกลิ่นหอมให้คนชอบซื้อเอาไปสูบอย่างนี้นะแล้วก็ทั้งยาที่ปลูกทุกวันนี้นะแล้วก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงโคริดอนป้องกันสัตว์ที่จะกินใบยานั้นถึงแม้จะเอามาหั่นมาซอยเป็นยาเส้นละมวนบุหรี่สูบอย่างนี้มันก็อาจจะมียาฆ่าแมลงนั้นติดมาด้วยทุกวันนี้นะแต่ก่อนนั้นมันไม่มีไม่ได้มียาฆ่าแมลงฉีดอะไรทั้งหมดเป็นใบยาบริสุทธิ์ล้วนๆเลยซอยมาแล้วมาสูบมันก็ไม่ค่อยเป็นภัยต่อร่างกายแต่ทุกวันนี้นะแม้สิ่งเหล่านี้อย่าว่าแต่พวกยาสูบนี่เลยแม้แต่ผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่ปลูกลงไปในดินเนี่ยต้องฉีดยากันแมลงทุกอย่างไปเลยจึงค่อยเหลือแมลงกินได้ถ้าไม่ฉีดยากันแมลงแล้วไม่ได้กินเลยผักนี่เพราะฉะนั้นควรลวกดีกว่าไม่ควรที่จะรับประทานผักสดๆเช่นผักกะหล่ำผักกาดอะไรพวกนี้นะผักอื่นๆที่ปลูกลงแล้วฉีดยากันแมลงพวกนี้ควรลวกให้สุกซะก่อนฆ่าเชื้อแล้วอย่างนี้เรามารับประทานมันก็จะไม่เกิดโทษต่อไปในภายหลังมันต้องหมุนไปตามยุคตามสมัยแหละทำยังไงสมัยนี้มันสมัยที่คนบาปหนาสาโหดมาเกิดมากเมื่อคนบาปมาเกิดมากกรรมเวรมันก็มากเพราะฉะนั้นลองคิดดูแต่ก่อนนั้นแมลงต่างๆที่มากินพืชต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนในนาไม่มีมีก็มีน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าข้าวไม่ว่าผักอะไรต่ออะไรมีแมลงเป็นศัตรูของพืชต่างๆอันนี้ทั้งนั้นเลยเอาจำเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่ากันวุ่นวายไปเชียงใหม่ยังว่ามีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาปลูกยาเวอร์ยีเนียเหมือนกันเนี่ยแต่เชียงใหม่อ่ะเขามาหาแล้วเขาก็มาปลาลบให้ฟังว่าผมนั่นผมก็ตั้งใจจะรักษาศีลอยู่แต่แล้วอาชีพผมนั้นปลูกยาเวอร์ยีเนียขายมันจะเป็นต้องได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้เลยมันจะกินใบยาไปหมดเลยเขาก็จะไม่ซื้อนี่ถ้าใบยามันทะลุปูป่งเป็นช่องเป็นรูอย่างนั้นแล้วขอให้ท่านแสดงว่าการฉีดยาอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นโทษจะได้ไหมเพื่อนวะโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่าการทำปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์นี่มันเกี่ยวกับเจตนาเมื่อเราเจตนาจะฆ่าให้มันตายอย่างนี้นะมันก็ผิดศีลแล้วอ่ะพอไปฉีดยาเข้าไปสัตว์มันตายศีลก็ขาดแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงอ่ะจะไปหลีกเลี่ยงไงว่าไม่ให้เป็นบาปทางหลีกเลี่ยงได้ก็มีแต่ไม่ต้องทำสวนยาซะเลยดีกว่างั้นเราทำอาชีพอย่างอื่นแทนอย่างนี้ที่ดินเรามีอย่างเนี้ยเราอาจปลูกไม้ดอกไม้ผลอื่นๆที่ไม่มีแมลงเป็นศัตรูมากมายแล้วนะเราก็อาจจะทำได้ว่างั้นแหละก็ลองพิจารณาดูผลไม้อะไรที่มันคนนิยมซื้อมีราคาดีอยู่ในท้องตลาดอย่างนี้นะไม่เฉพาะยานะอันอื่นมีอยู่ของกินเนี่ยขายไม่อั้นหรอกก็แนะนำได้เพียงแค่นี้แหละว่าอันจะให้อาตมาพูดว่าไม่เป็นบาปนั้นอาตมาไม่พูดแล้ว แล้วแต่โยมโยมพี่นาวเองเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าปานาติบาตประกอบไปได้องค์ห้าหนึ่งหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหนึ่งสามจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์ท่านนั้นให้ตายห้าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นอย่างนี้แหละปานาติบาตก็พร้อมด้วยองค์ห้าอย่างนี้เองเนี่ยอทินนาทานก็พร้อมด้วยองค์ห้าเหมือนกันเนี่ยศีลต่อไปบางทีก็พร้อมด้วยองค์สามก็มีองค์สี่ก็มีมันก็เกิดจากเจตนาทั้งนั้นแหละรวมความแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจการรักษาศีลเมื่อแต่รักษาแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจว่าศีลตนขาดหรือไม่ขาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ชัดเจนอย่างนี้นะมันก็หมายความว่ารักษาศีลไม่ประกอบไปด้วยปัญญาไปอย่างนั้นดังนั้นรักษาศีลมันต้องมีปัญญาประกอบด้วยไม่มีปัญญามันก็ศีลนั่นก็ขาดไปได้อย่างนี้นะหรือมิฉะนั้นตนทำบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งไม่ผิดศีลก็เลยเข้าใจกันว่าผิดศีลไปเกิดเดือดร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเช่นนี้จึงไม่ควรประมาทควรพากันพิจารณาศีลที่ตนรักษาให้มันเข้าใจทุกข้อไปศีลมันเกี่ยวกับเจตนาว่างั้นแต่ว่าข้อสุรานั่นน่ะให้เข้าใจเจตนาก็ผิดไม่เจตนาก็ผิดถ้าดื่มให้ล่วงไหลลำคอเข้าไปนี่เนี่ยศีลข้อนี้แหละไม่เจตนาก็เป็นบาปศีลก็ขาดแต่ว่าสี่ข้อเบื้องต้นนั้นมีเกี่ยวกับเจตนาทางนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาดูให้ดีเหมือนอย่างเช่นว่ามีคนเขาต้องการยังให้ดื่มเหล้าอันนี้ไปในงานต่างๆเขาทำท่าเอาเหล้าใส่จอกน้ำมาแล้วก็มายื่นให้เราปฏิเสธว่าไม่ใช่น้ำไม่ใช่เหล้าดอกน้ำธรรมดาอย่างนี้นะตนก็ไม่ได้พิจารณาไปเชื่อเขาแล้วก็เอามาดื่มลงไปแล้วจึงรู้ว่าเป็นเหล้าอย่างนี้นะนั่นแหละมันไม่พ้นโทษอ่ะมันขาดความใคร่ครวญถ้าหากว่าเมื่อเขายื่นมาอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เหล้าดอกน้ำดอกนี่เราก็เอามาดมดูซะก่อนนี่กลิ่นน้ำกับกลิ่นเหล้านะมันต่างกันไกลกันนึกนักหนานี่นั่นเองมันก็รู้ได้เลยว่าเป็นเหล้าก็ไม่ต้องดื่มกันอย่างนี้นะนี่แหละการรักษาศีลก็รักษาจิตเจตนาวิรัติละเว้นนั่นแหละเราเจตนาวิรัติละเว้นแล้วก็รักษาจิตดวงนั้นไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในความละเว้นอันนั้นนะว่าตนได้ละเว้นความชั่วเหล่านั้นแล้วให้จิตมันรู้อยู่อย่างนั้นนะรู้ว่าตนได้ละเว้นความชั่วเหล่านั้นเสมอไปเลยอย่างนั้นแหละนั่นเรียกว่าตัวศีลนะตัวศีลก็คือตัวจิตที่สำรวมระวังด้วยดีอยู่ตลอดเวลานั่นเองไม่ให้มันพลั้งเผลอเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูดไปในทางที่ผิดศีล นั่นน่ะรักษาเจตนาความคิดความนึกนั้นไว้ให้ได้ไอ้อย่างนี้นะก็เป็นอันว่าเราก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นอย่างนั้นแม้ศีลอุโบสถศีล8ก็เหมือนกันหรือศีล10 12ศีล227ก็เหมือนกันแหละ เมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้นะอันจิตเจตนาที่จะไปล่วงศีลล่วงวินัยนั้นไม่มีนี่เพราะว่าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าพุทธบัญญัติทั้งหลายนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นห้ามแล้วไม่ให้ทำแล้วพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษเป็นบาปอันเรื่องบาปเนี่ยมันมีบาปมากบ้างน้อยบ้างเบาบ้างหนักบ้างพอปานกลางบ้างอย่างนี้นะบาปมันไม่ใช่มีขนาดเดียวนี่มันหลายขนาดนี่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบาปขนาดเบาอย่างเรื่องของพระอย่างนี้นะหากได้ต้องอาบัติอย่างเบานั่นเมื่อรู้ว่าตนพังเผอต้องอาบัติแล้วรีบไปขอสารภาพตนต่อเพื่อนภิกษุหนึ่งว่าผมได้ต้องอาบัติที่ขาบทนั้นแล้วด้วยความพังเผอผมมาขอแสดงต่อท่านอย่างนี้นะแล้วก็แสดงไปเมื่อแสดงจบลงแล้วก็เป็นอันว่าพ้นโทษนั้นไปอันนี้เรียกว่าโทษอย่างเบาอันนี้นะไอ้ญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อได้ล่วงสิกขาบทอันใดอันหนึ่งโดยพลั้งเผลอไปอย่างนี้รู้ตัวแล้วรีบสมาทานเสียถ้าหากว่าไม่มีโอกาสจะได้สมาทานกับพระจะนี่ก็สมาทานเอาด้วยตนเองไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบไหว้แล้วนี่ก็กล่าวคำสมาทานขึ้นว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินนั้นๆ นี่นะต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ล่วงเกินด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้โทษที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำธรรมานั้นจงหมดไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี่ท่านเรียกว่าสมาทานศีลเอาด้วยตนเองเพราะได้อยู่ห่างไกลจากพระไม่มีโอกาสที่จะไปในทันทีทันใดได้อันนี้แล้วก็จุดธูปเทียนบูชาพระกราบไหว้เสร็จแล้วก็สมาทานเอาด้วยตนเองอย่างนี้ก็ศีลมันก็มีคืนมาตามเดิมอย่างนี้คนเราเมื่อมีศีลดีแล้วนะไปภาวนาเข้าไปอย่างนี้มักจะทำใจให้สงบได้รวดเร็วเพราะว่าก่อนที่จะภาวนามันต้องทบทวนข้อศีลซะก่อนเมื่อเห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้ก็ไม่กินแหนงแข็งใจไม่คิดว่าตนจะมีบาปอะไรอยู่ในตัวอย่างนี้จิตใจมันก็เบิกบานแล้ววันนี้นะเมื่อจิตใจเบิกบานอย่างนั้นแล้วเราน้อมสติเข้าไปประคองจิตคือความรู้สึกอันนั้นอยู่ภายในด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสติก็ระลึกยังเข้าไปหาความรู้สึกนั้นอย่างนี้นะสติไม่ระลึกไปทางอื่นเพียงนึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้มันไปประคองความรู้สึกอันนั้นอยู่แล้วเช่นนี้นี่จิตใจมันจะสงบระงับลงไปเลยมันจะหยุดคิดนั่นแหละใจมันหยุดคิดทีแรกนี่มันก็ยังสงบไม่ละเอียดเท่าไรหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มแล้วเริ่มจิตสงบลงเมื่อเราเพ่งความรู้สึกอันนั้นมากๆเข้าไปจิตใจมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปอารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลบ้างอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปบ้าง อย่างนี้นะมันอำนาจแห่งความสงบนี่นะอำนาจแห่งความเพ่งมันทำให้อารมณ์ต่างๆที่ใจหลงยึดหลงถือไว้นั้นถอนตัวออกไปจากจิตนี้บางคนก็มีนิมิตปรากฏบางคนก็ไม่มีมันดับไปเฉยๆผู้ที่มันมีนิมิตปรากฏนั้นเราก็รู้เท่าว่ามันเป็นแต่เพียงสัญญาอารมณ์ไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวจังอะไรเมื่อไม่ใส่ใจไม่คิดไม่ส่งใจไปตามมันตนสำรวมจิตอยู่ในปัจจุบันเข้าไปแล้วอย่างนี้นิมิตเหล่านั้นมันก็ดับไปเองมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้รู้เท่าไว้ผู้ภาวนาถ้าหากว่าเราไม่เพ่งลงไปอย่างนั้นเพียงแต่คมจิตหน่อยหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเฉยเท่านี้นี่มันอารมณ์ต่างๆที่จิตหลงยึดลงถือไว้มันไม่ออกหรอกมันไม่ถอนตัวออกไปต่อเมื่อเราเพ่งเข้าไปมึงมากเข้าไปจิตไม่คิดส่งไปทางใดทางหนึ่งอย่างนี้จิตมีตั้งมั่นรู้อยู่ปัจจุบันเสมออย่างนี้นั่นแหละอำนาจแห่งความเพ่งนั่นนะมันไปทับเอากิเลสอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจอารมณ์เหล่านั้นกิเลสนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ถอนตัวออกไปเข้าใจการเพ่งนี่มันก็ลำบากสักหน่อยเพราะว่าเพ่งเข้าไปอย่างนี้กิเลสอันใดมันมีมันก็แสดงบทบาทต้านทานต่อกระแสจิตอันนั้นมันต้านทานทำให้จิตนั้นพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าความอดทนไม่เพียงพอสติไม่แก่กล้าพอก็เลยพ่ายแพ้ต่อมารคือกิเลสเพ่งไปไม่ได้ท้อใจแล้วก็หยุดเสียอย่างนี้นะพอหยุดลงไปมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ของเก่านั่นแหละจิตนั่นนะดังนั้นให้พากันเข้าใจการที่เราภาวนาเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นความรู้สึกมันผิดปกติอย่างไรขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเราสู้กับกิเลสคราวนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเราไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เพ่งเข้าไปมันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรต่างๆขึ้นมาก็ช่างเอาเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเราจะมาเดือดร้อนอะไรกับเวทนานี้มันไม่ใช่ของเราอย่าไปเดือดร้อนเลยถ้าเราไปเดือดร้อนกับเวทนาก็หมายความว่าเรายึดเอาทุกขเวทนาไว้ในตนตนก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยไปเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าตนรู้เท่าอดทนไม่หวั่นไหวไปตามไม่ยึดถือมันอย่างนี้มันจะมาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยมีแต่ความรู้สึกเฉยๆแต่จิตใจไม่กระวนกระวายเพราะว่าทุกข์มันครอบงำจิตไม่ได้จิตนั้นมีสติคุมอยู่มีสมาธิป้องกันอยู่อย่างนี้นะมีปัญญาเห็นแจ้งอยู่ว่าทุกขขันธ์นี่มันเป็นเรื่องของขันธ์5ขันธ์5นี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนเมื่อมันแปรปรวนมันก็กระทบกับจิตนี้ทำให้เกิดความรู้สึกทุกเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี่มันก็เท่านั้นแหละบัดนี้เมื่อจิตนี่รู้เท่าไม่หวั่นไหวแล้วทุกขเวทนานั้นก็ครอบงำจิตไม่ได้แล้วก็ละตัณหาอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันดีมันอันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไปอย่าไปคิดอยากไปอย่างนั้นนะนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่ออยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นะดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ว่าเมื่อไรเนาะถึงจะหาย คันว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีวันไหนหนอเราจึงจะหายวิตกอยู่อย่างนั้นถ้าเมื่อมันไม่หายตามใจคิดใจนึกก็เศร้าโศกเสียใจแล้ววันนี้นะเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกมันเจ็บไข้ได้ป่วยลงถ้าเป็นหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอเขาตรวจรักษาถ้าบุญวาสนาของเรายังไม่หมดมันก็ไปถูกยาเขาให้มันก็หายถ้าบุญวาสนาหมดลงแล้วก็แล้วไปเพราะว่าไหนๆมันก็จะตายแน่นอนนะไม่ตายวันหนึ่งก็ตายวันหนึ่งแล้วแต่บุญกรรมที่ตนทำมามากน้อยเพียงใดเมื่อบุญยังอยู่มันก็ยังไม่ตายถ้าบุญหมดลงเมื่อใดแล้วก็ตายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่ไกลก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดหวั่นพันพึงเพราะว่าเราเพ่งพิจารณาดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าเราไม่มีอยู่ในขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่ได้มีอยู่ในเราเลยเราไม่ได้เป็นขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่ได้เป็นเรานี่เมื่อเป็นเช่นนี้ขันธ์ 5มันก็แปรปรวนแตกดับไปตามเรื่องของมันเราก็ไม่มีส่วนอะไรกับขันธ์ 5นั้นเพราะเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานี่เมื่อเป็นเช่นนี้ดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์ทำไมเล่ามันก็ไม่เป็นทุกข์แหละแต่มันมีความรู้สึกเฉยๆเพราะว่าจิตที่มันอาศัยอยู่ในขันธ์ 5นี้จะไม่ให้มันรู้สึกในเมื่อขันธ์ 5นี้มันแปรปรวนไปไม่ได้ต้องรู้สึกแต่รู้สึกแล้วก็รู้เท่าอย่างที่ว่านั่นแหละรู้เท่าแล้วก็อดทนจึงชื่อว่ารู้เท่าอย่างนี้ถ้ารู้เท่าแล้วไม่อดทนก็ไม่ชื่อว่ารู้เท่าอดทนไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้ววันนี้พระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่าสังขาราปรมาดุขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าหาหวั่นไหวด้วยทุกข์เหล่านั้นไม่นี่แหละหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็หาได้หวั่นไหวกับทุกข์เหล่านั้นไม่เพราะว่าท่านจิตของท่านอยู่เหนือทุกข์แล้วอยู่เหนือขันธ์ 5แล้วไม่ได้ยึดขันธ์ 5ว่าเป็นตัวตนเราเขาแล้วอาศัยอยู่ในขันธ์ 5เหมือนอย่างใบบัวอาศัยอยู่ในน้ำน้ำซึมซาบเข้าใส่ใบบัวไม่ได้สันใดกิเลสตัณหาความทุกข์ทั้งหลายก็ซึมซาบเข้าสู่จิตของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้ก็ฉันนั้นนี่แหละให้พากันพิจารณาดูเราอย่าไปท้อใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาชนะทุกข์อย่างนั้นได้เมื่อไปท้อใจเสียก่อนอย่างนี้มันก็เอาชนะไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ท้อใจเราทำใจเข้มแข็งเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเมื่อเพ่งเข้าไปนานๆเข้าสติมันก็แก่กล้าเข้าไปสมาธิมันก็แก่กล้าเข้าอย่างนี้นะเมื่อสมาธิมันแก่กล้าเข้าไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นกับสมาธินั่นแหละวันนี้เมื่อจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญาไม่หนีไปไหนบัดนี้ก็ย่อมรู้แจ้งในธาตุสี่กันหน้าตามเป็นจริงได้เลยบัดนี้รู้ชัดว่าไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตามองดูแล้วว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากเขาจากเรานี่เรียกว่าเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะท่านจึงเรียกว่าสุญญตานุปัสสนาคือจิตเห็นแจ้งว่าธาตุสี่ขันธ์ 5นี่เป็นของว่างเป็นของสูญจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขา ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยไม่มีใครบังคับบัญชาได้มีแต่เพียงรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นแหละจิตที่อาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้นะการที่เราจะรู้เท่าได้ก็เพราะเราฝึกให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ละใจก็เบิกบานผ่องแผ้วบัดนี้ฝึกเพ่งอนาปานสติลมหายใจเข้าออกเข้าไปทำจิตนี่ให้สงบแน่วแน่ให้เข้มแข็งขึ้นนี่แล้วเจริญปัญญาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในขันธ์ห้าอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่จิตจะเข้มแข็งได้นะที่จะไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันธ์ห้าเวลาขันธ์ห้ามันโรคภัยเบียดเบียนวิบัติแปรปรวนไปอย่างนี้นะเราก็เมื่อเราฝึกจิตใจเข้มแข็งไว้อย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วยิ่งถ้ารู้ว่าโรคภัยก็เจ็บที่เบียดเบียนร่างกายนี่มันจะเบียดเบียนไปจนถึงวันตายนั่นแหละไม่หายอย่างนี้นะเรารู้อย่างนี้เราก็ยิ่งทำใจเข้มแข็งไว้เสมอเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสติประคองจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วมันก็ไม่ห่วงอะไรแล้ววันนี้นะมันไม่วิตกวิจารไปห่วงกับสิ่งใดทั้งหมดภายนอกนู่นแม้แต่ขันธ์ห้าที่เป็นส่วนภายในที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่จิตที่รู้แจ้งนั้นก็ไม่ห่วงไม่หวงนี่นั่นแหละไม่อะไรไม่เศร้าโศกเสียใจกับขันธ์ห้านี้นี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้ถอนตนมาเข้ามาถอนดวงจิตนี่เองเลยถ้าดวงจิตนี่ยังมาอาศัยอยู่ขันธ์ห้านี้ตราบใดจิตนี้ก็จะต้องได้เสวยสุขเสวยทุกข์ไปในสงสารนี่อยู่อย่างนั้นแหละแต่ผลสุดท้ายนั้นเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขจะไม่เสวยทุกข์ยังไงแล้วก็เมื่อร่างกายทรุดโทรมความชราครอบงำเข้ามาแล้วอย่างนี้นะลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวหูก็อื้อฟันก็ร้อนเคี้ยวอาหารแข็งก็ไม่ได้ต้องรับประทานแต่อาหารอ่อนๆจึงจะได้อันนี้ถ้าไปรับประทานอาหารแข็งเคี้ยวไม่แหลกแล้วก็กลืนลงไปในท้องมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะไฟธาตุมันก็ย่อยไม่ได้เรื่องมันนะเหตุนั้นคนอายุมากฟันไม่ดีก็จึงเลือกทานตั้งแต่อาหารอันอ่อนนุ่มนิ่มอาหารแข็งอย่าไปทานมันแม้จะเคยชอบมาแต่ก่อนเช่นเนื้อแห้งอย่างนี้นะบางคนชอบหลายฟันไม่ดีอะไรก็ยังไปขืนเคี้ยวอยู่นั่นแหละสักหน่อยฟันโยกก็ปวดฟันอย่างนี้มันความอยากนึงว่าก็เราไม่ต้องอยากมันแหละอยากไปทำไมอ่ะเมื่อมันให้โทษแล้วนี่แหละเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมลงไปอย่างว่านี่แล้วมันจะมีอะไรล่ะเป็นของตัวของตนนะลองคิดดูลองถามใจตัวเองดูถ้าเป็นของตนจริงๆตนก็บังคับมันได้ล่ะสิใครจะไปอยากแก่อยากง่อมเกิดมาแล้วอยากเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่เพราะว่านั้นไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยอย่างนี้นะความประสงค์นั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดในโลกสันนิบาตอันนี้แต่แล้วมันหาได้เป็นไปตามใจหวังไม่เพราะอะไรล่ะก็เพราะรูปนามอันนี้นะมันบังคับไม่ได้นี่มันไม่เป็นไปตามอำนาจของผู้ใดทั้งนั้นเลยใครจะมีอำนาจล้นฟ้ามันก็บังคับไม่ได้เลยมันย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมก็ว่าได้คือกรรมมันตกแต่งนี่รูปนามอันนี้นะกรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งให้ อย่างนี้แหละแล้ววันนี้กรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็มีขอบเขตวันนี้ตนทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยเพียงใดกรรมดีกรรมชั่วมันก็รักษาชีวิตอันนี้ไปให้ได้เท่านั้นแหละเมื่อไปถึงนั้นแล้วมันหมดลงได้สิเหมือนน้ำมันกับไส้ตะเกียงนั่นแหละจุดเข้าไปไฟไหม้ไส้ไหม้น้ำมันก็แห้งไปแห้งไปเมื่อน้ำมันหมดลงไฟก็ดับวูบลงไปนี่อันนี้ฉันใดเมื่อบุญของเราหมดลงเวลาใดชีวิตนี้ก็ดับวูบลงไปเลยเรียกว่าตายจิตก็อาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ตนทำบุญทำบาปอะไรไว้บุญบาปก็รองรับไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นในภาวนากันปลงลงไปวางลงไป